ilgi alaka duymaktır, alak. Bakınız. İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. İkinci ayetteki alak kelimesini bendeniz bugüne kadarki tüm meallerden farklı olarak meallendirdim. Allah insanı embriyodan değil, ilgi ve alakadan, sevgiden yarattı şeklinde çevirdim. Bu çevirimde de delilim vardı, kapı gibi. O da şuydu, Kur'an'da embriyo anlamında, yani fizyonomik olarak, insan anatomisinin bir parçası olarak embriyo, yani biyolojik bir embriyodan bahseden ayetler, 4 tane yanlış hatırlamıyorsam, 4'ü de alaka gelir, alak değil. Alaka ile alak farkı budur. Dolayısıyla burada sadece alak. Ve geldiği yerde alak, embriyo anlamına gelmez. Sevgi anlamına gelir. İlgi, alaka anlamına gelir. Bunun Arap lügatlarında karşılığı da vardır aksine. Ama bu anlamda her nedense alınmamış, alınmayışı da açıklanmamış. Bu ilgi ve bağı Kur'an görmedim de işin ilginci. Onun için bendeniz farklı çevirdim. Umarım isabet etmişimdir. İsabet ettiğimde hala ısrarcıyım. Eski bir Diyanet İşleri Başkanı ile görüşürken, ya hocam çok güzel olmuş da bunu niye böyle çevirdin dedi. Siz dedim bunu böyle çevirdiğime 2 delil getirdim. O 2 delili çürüten bir şey söyleyin. Sustu.